you're broke. You get choked and smoked out. He living like a loaf. You can toast the ghost town. Nie przedłużając, w tej chwili sięgamy po nowy DJ Shadow. Świetny. Przypominam, że na stronie DJ Shadow, już mówię, djshadow.com. DJ Shadow pisany razem.com. Na stronie DJ Shadow ta nowa epka The Liquid Amber jest do ściągnięcia w całości, trzyutworowa. I teraz nowy album z Bug, Angels and Devils. Tak, rewelacyjny. Odsłuchałam go dopiero dzisiaj. Nie udało mi się niestety wcześniej. I z tego albumu, moi drodzy, 6 utworów. Będzie ciężko. W połowie zacznie być fajnie ciężko po brytyjsku. Tak typowo po brytyjsku. Thank you. Speak harder than them bomb bottles that every like me. Never really like, steady like me. Don't be gone, they got them ready like me. Rise up the skin, hand if you're a queen. No, they never find another B-I-G-D-A-R-D-S, that's me. I get mad, I stop on an MC. One, we love them in a long and free. So let me send them to the cemetery. When I kill them with one, let me send them to the cemetery. Two, style that's evidently. Three, lock the end goes them C's. Four, ever bring more, I kill them with one. Send them to the cemetery. Two, style that's evidently. Three, lock the end goes them C's. Four, ever bring more, I kill them with one. Flow down's a monster, deal with them mobster. When they get close, I'll show them the poster. Because I'm not a joker, rise up the skin, never mold to the holster. B-I-G-D-A-R-G, I get mad, I stop for the MC. Warm it up, I'm in a love every. So let me send them to the cemetery. When I kill them with one. Prosto z wytwórni Ninja Tune, The Bug, Angels and Devils at the Bug, to oczywiście Kevin Martin. To jest pierwszy album od 6 lat, który on wydaje, solowy album. Solowy jak solowy, bo oczywiście zaproszeni goście. Liz Harris, Copeland, Gonja, Sophie, Flodan, Miss Red i Warrior Queen, między innymi, bo tam jeszcze Death Grips wchodzi. Rewelacyjny album, jeżeli lubicie oczywiście scenę brytyjską, to ja bardzo zapraszam serdecznie do przesłuchania całości. A teraz nadrabiamy zaległości z zeszłego tygodnia, bo Kang Ding Cray w zeszłym tygodniu z różnych powodów nie chciał nam się odtworzyć w całości, szczególnie utwór ostatni Crystal, przepiękny, prześliczny, delikatny, więc wracamy do Kang Ding Cray'a, no i prawie za moment będziemy się żegnać, no tak jeszcze chwileczkę, jeszcze momencik, ale no tak, całkiem niedługo. No tak. Ja tu sobie notuję, żeby pamiętać, żeby powiedzieć wam za czas jakiś i przypomnieć, że w październiku Kangding Ray w Warszawie DJ set grać będzie. Kangding Ray, rewelacyjny, świeży, nowy, zupełnie całkiem nowy album. 12 minut pozostało do godziny 4 rano. Niesamowite to pora jest. Royksopp i Robin. Trzeba sobie przypomnieć Monument. Szczególnie przed listopadem, bo podobno taka plotka poszła, bo to jeszcze nie potwierdzona do końca informacja, że Royksopp nowy album ma wydać, ale już bez Robin. Chyba, to nawet na szczęście w sumie. Ja chyba wolę Royksopp jako Royksopp. Monument jest świetny, ale w sumie dwa utwory z tego mini albumu wydanego razem z Robin. No a trasa koncertowa dance'owa była. Rojksop i Robin Monument. Na prawie do usłyszenia. Aleksandra Kaczkowska, pięknie się żegnam za nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. 358. Lista utworów na stronie słuchaczy, jak mówiłam, pojawi się niedługo. csm.info.pl. A teraz pani Brzoza do usłyszenia. Za moment Budzik i Piotr Łodej w programie trzecim. It fuels me and places a skeleton of trust right beneath us, bone by bone, stone by stone. If you ask yourself patiently and carefully, you down. Who is Już, już. Ja brzoza, jak mnie słychać. Punkt czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Jestem nie do nich. Byłabym mnóstwem dla tych niech. sumie to mogłoby być Szumią brzozy na Górszczycie, czy jakoś tak. 4 minuty po godzinie 4:00 czas na naszą piosenkę dnia. Dziś Andy Barrows i zapowiedź jego 3. płyty. Breath for me. So I love the light of the glum, a weekend in the warm sun. Your heart beats for the love of anyone, so that's a little luckier for some. You get all home to the family, sure they need to know just how good it goes. Your life is beautiful. It's beautiful.